तो ज्ञानी ही अध्यास पूर्वक व्यवहार कर पाए। तो ज्ञानी और अज्ञानी में फिर अंतर क्या हुआ? तो अंतर ये हुआ कि ज्ञानी अपने ब्रह्मत्व को जानकर द्वैत को बाधित कर चुका है, इसलिए जिसमें अध्यास हुआ सो और जो अध्यास हुआ सो है ना, अहम ममक रूप अध्यास, और जिस शरीर में देहेन्द्रियादि संघात में अध्यास हो रहा है सो, वो ज्ञानी की दृष्टि में अहम और ममक दोनों बाधित हैं। बाधित है माने मिथ्यात्वेन निश्चित है कि अपने अखंड स्वरूप में ये देह इंद्रियादि भी मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं और ये अहम मम भी मिथ्या प्रतीत हो रहा है। जैसे सपने में आपका जो अहम मम होता है वो जागृत में बाधित हो जाता है, क्यों? जागृत में आप उसको मिथ्या मानते हैं कि नहीं? अच्छा, सपने स्वप्न में आप चोरी करके आवे तो जागृत में पुलिस को अर्पण करेंगे अपने को कि हमने सपने में चोरी की है, हमसे बड़ी गलती हुई ना। एक दिन एक महात्मा आए थे, हंसी की बात आपको सुनाता हूं। तो वो बोले कि मैं शिमला में कथा कर रहा था, तो वेदांत की कथा कर रहा और वहीं एक छोकरी की कथा हो रही है, ऐसे उन्होंने कहा, वहीं हमारे पड़ोस में एक छोकरी की कथा हो रही। तो वो देखने में नौजवान, उम्र उसकी थोड़ी, गला अच्छा है ना, गावे बहुत बढ़िया, तो हमारी कथा में तो 10-5 आदमी आवे और उसकी कथा में बहुत लोग जाए। तो एक दिन मैंने उसको आमंत्रित किया कि तुम भी हमारी कथा में आओ, तो अपने भक्तों को लेकर के वो आई। तो उसका स्वभाव ये था कि वो कथा में बोलती थी कि आज हमको सपना आया, तो सपने में नारायण मिले, फिर शंकर जी मिले, फिर देवी जी मिली, फिर उनका दर्शन हुआ है ना, ऐसे बोलती थी। तो लोग बड़े खुश होते थे कि इसको देवी देवता का स्वप्न आता। अब महाराज, लोगों का मन ही तो है ना, किसी के सपने पर ही बीत जाए है, अब उनके विवेक को क्या कहा जाए है ना। तो हमको आज नारायण स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने ही आदेश दिया। तो उसने वहां भी ऐसे ही सुनाया और सब लोग मुग्ध हो गए। फिर वो जाने लगी तो बोले, थोड़ी देर बैठो भाई, हमारी भी तो सुन जाओ। अब उन्होंने सुनाया कि हमने आज एक सपना देखा है ना, अपनी कथा में थोड़े में सुनाता हूं। हमने सपना देखा, हमको सपने में दो डाकू मिले और उन्होंने हमको है ना खदेड़ा, हम गुफा में घुस गए, हमको पकड़ा है ना, हमको नारायण पहाड़ पर से उन्होंने पटक दिया है ना, हम कैसे भी बच गए, हमको उन्होंने मारा पीटा। और इसके बाद उन्होंने कहा, ये सब सपना में मैंने देखा, लेकिन वो दोनों आदमी ये हमारे सामने बैठे हुए हैं जिनको मैंने सपना में देखा, ये वही दोनों डाकू हैं, हम चाहते हैं कि पुलिस में खबर दो और ये पकड़े जाएं। अब महाराज, लोगों ने कहा, महाराज आपने सपने में देखा, अभी जागृत में कैसे पकड़े जाएंगे है ना, वो भी चिल्लाए। तो सपने में जितना अहम मम, कहने का अभिप्राय यह है कि स्वप्न सत्ता में जो वस्तु होती है वो जागृत में बाधित हो जाती है। आप ये देखो, इसका अभिप्राय देखो, तो व्यवहार सत्ता में जो ये अहम मम के साथ, देह इंद्रिय के साथ जितना भी व्यापार होता है, ये तत्व दृष्टि से बाधित हो जाता है। मन ब्रह्म दृष्टि से ये मालूम पड़ता हुआ भी नहीं है, ये इसका बात। तो स्वप्न का काल अलग है और जागृत का काल अलग है, इसलिए सपना जब टूट जाता है तब बाधित होता है, जागृत काल में बाधित होता है। स्वप्न काल में स्वप्न बाधित नहीं होता, जागृत काल में स्वप्न बाधित होता है। लेकिन ब्रह्म काल और व्यवहार काल ये दोनों दो चीज नहीं है, बोला कि एक ब्रह्म का क्या काल है और एक व्यवहार का काल है, वो तो ब्रह्म में ही व्यवहार काल आरोपित है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होते ही, ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान काल में तो व्यवहार बाधित रहेगा और जब ब्रह्म नहीं रहेगा तब व्यवहार सच्चा हो जाएगा, सो बात नहीं है, स्वप्न काल में स्वप्न सच्चा, जागृत काल में झूठा। लेकिन व्यवहार जो है अज्ञान काल में सच्चा और तत्व ज्ञान होने के अनंतर सर्वकाल के लिए मिथ्या, सर्वकाल के लिए मिथ्या हो जाता है। तो अपरोक्ष ज्ञानी के लिए व्यवहार बाधित रहता है। इस बात का प्रतिपादन शंकर भगवान ने समन्वयाधिकरण में विस्तार से किया है। अब रही बात है ना परोक्ष ज्ञानी की, आपको जरा ज्ञान ज्ञान का भेद सुनाते हैं। आप सब धान 22 पसेरी नहीं जोड़ना हो, है ना। एक होता है ज्ञान जन्य ज्ञान और एक होता है ज्ञानाजन्य ज्ञान। आप भेद लिख लो बोला, ज्ञान जन्य ज्ञान और ज्ञानाजन्य ज्ञान। ज्ञान जन्य ज्ञान क्या होता है कि हम आंख से घड़ी को देखते हैं, तो आंख से घड़ी को देखा और हृदय में यह घड़ी है ऐसा ज्ञान पैदा हुआ, माने इंद्रियक अनुभूति करके हम अपने अंतःकरण के रजिस्टर में वृत्ति ज्ञान का उल्लेख करते जाते हैं। इसका नाम होता है ज्ञान जन्य ज्ञान। कान से सुन के दिल में देखा ये मैंने सुना, आंख से देख के दिल में लिखा ये मैंने देखा, नाक से सुन के मैंने अपने दिल में लिखा कि मैं ये है ना मैंने ये सुना। तो भेदोल्लेख ज्ञान जितने होते हैं वो इंद्रियों से बाहर की वस्तुओं का अनुभव करके और उनको हम अपने हृदय में संग्रहित करते हैं, इसका नाम होता है ज्ञान जन्य ज्ञान, है ना। और एक ऐसा ज्ञान होता है जो इंद्रिय और विषय के संपर्क से, लौकिक अथवा अलौकिक, किसी विषय के संपर्क से उस ज्ञान का उदय नहीं होता, वो ज्ञान स्वतः सिद्ध है, ज्ञानाजन्य ज्ञान। माने इंद्रिय के व्यवहार व्यापार के बिना ही वो ज्ञान हृदय में रहता है। तो जो विषयानुभूति जन्य है या नाम रूपानुभूति जन्य, जो वृत्ति ज्ञान का उल्लेख हृदय में होता है वो तो ज्ञान जन्य है बोला। और संपूर्ण विशेष का निषेध कर देने पर, अशेष विशेष का निषेध करने पर जो ज्ञान मात्र शेष रहता है, जो ज्ञान घट की उपाधि से घटाकार होता है, पट की उपाधि से पटाकार होता है, मठ की उपाधि से मठाकार होता है, परंतु इन सब आकारों के भिन्न भिन्न होने पर भी एक अखंड ही रहता है, वो ज्ञानजन्य ज्ञानाजन्य ज्ञानजन्य नहीं वो ज्ञानाजन्य ज्ञान है। इसको शास्त्र की भाषा में अपौरुषेय ज्ञान कहा जाता है बोला। ये पुरुष के विषय का संपर्क होने पर उदय नहीं होता, ये पुरुष प्रयत्नकृत ज्ञान नहीं है, ये पुरुष के पुरुषत्व को सिद्ध करने वाला स्वतः सिद्ध ज्ञान है। इसी अपौरुषेय ज्ञान स्वरूप का प्रतिपादन करने के कारण वेद को भी अपौरुषेय बोलते हैं। क्योंकि अंतःकरण में जिस ज्ञान का उल्लेख होता है विषयों के संपर्क से, उसमें भूल भी हो सकती है, प्रमाद भी हो सकता है, उसमें दूसरों को ठगने की इच्छा भी हो सकती है, हैं? और उसमें हमारी आंख दूर से पहाड़ को छोटा देखती है और पास जाने पर बड़ा देखती है, हैं? तो हमारे मीमांसक लोग तो कहते हैं कि जो भ्रांतिकार ने इसका उल्लेख किया है कि जो प्रमाण पटु पुरुष होता है, प्रमाण रसिक जो है, रसिक शब्द का प्रयोग किया है, प्रत्यक्ष सिद्धेति वस्तु नहीं, प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु को भी प्रमाण रसिक पुरुष युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा, जो तर्क रसिक पुरुष हैं उसकी परीक्षा करने के लिए परीक्षितुम यतन्ते, प्रत्यक्ष सिद्धेति वस्तु नहीं, वस्तु के प्रत्यक्ष सिद्ध होने पर भी जो युक्ति और तर्क के प्रेमी हैं वो उसको युक्ति और तर्क की कसौटी पर करते हैं। क्या चंद्रमा बित्ते भर का दिखता है तो बित्ते भर का है, क्या सूर्य हाथ भर का दिखता है तो आंख से दिखने के कारण हाथ भर का है, है? अच्छा नारायण, और पहाड़ दूर से छोटा दिखता है तो क्या वो छोटा है? तो हमको ये दुनिया इंद्रियों से जैसी दिखती है क्या वैसी है? हम अपने अभिचार काल में, अधिवेक काल में हम अपने को जैसा मानते हैं वैसे ही हैं। तो अब देखो शास्त्र की बात सुना रहे हैं हमको, लेकिन इसके पहले एक ज्ञान का, ज्ञान की एक खास बात आपको सुनाता हूं। क्या देखो, आप घड़े को पहचान लो, ये घड़ा है। तो घड़े को पहचानने के बाद आप उसमें गंगा जल भर के रख सकते हैं और शराब भी भर के रख सकते हैं, अच्छा उसकी उपेक्षा भी कर सकते हैं, उसको फोड़ भी सकते हैं, उसको दूसरे को दे भी सकते हैं। तो अब ये कोई कहे कि ज्ञान होने के बाद क्या होता है, एक आदमी ने आकर पूछा कि भाई ज्ञान होने के बाद घड़े में गंगाजल भरा जाएगा कि शराब भरा जाएगा, है कि उसमें पनाला भरा जाएगा, है ना, गंदगी घर की नाली की गंदगी भरी जाएगी, कि उसको फोड़ दिया जाएगा, कि उसकी उपेक्षा कर दी जाएगी, कि उसका दान कर दिया जाएगा, कि उसको खाली रखा जाएगा। बोले बाबा देखो, हम तुम्हारी जो पहचान कराते हैं कि ये घड़ा है ना, हमारा मतलब केवल इतने से ही है कि तुम घड़े को पहचान जाओ। घड़ा को पहचानने के बाद घड़े को तुम शांत रखोगे, खाली रखोगे, है ना, निर्वृत्तिक रखना हो अंतकरण रूपी घड़े को, निर्विषय रखना, ये घड़े को खाली रखना है, उसमें भगवान को भर देना, ये गंगा जल भरना है ना, और उसमें संसार को भरना है, ये मदिरा भरना है, उसमें राग द्वेष भरना, पनाला भरना है ना नारायण, और शरीर का त्याग हो जाना, घड़े का फूट जाना है। हमारा मतलब इससे कुछ नहीं है कि तुम घड़े को जानने के बाद उसको खाली रखते हो, कि गंगा जल भरते हो, कि शराब भरते हो, कि नाली भरते हो, हमारा काम केवल घड़े की पहचान कराना है, और असल में पहचान के साथ इन सब बातों का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा जैसा प्रयोजन होगा, जैसी वासना होगी, वैसा तुम घड़े का उपयोग करोगे। वो तो तुम अपनी अध्यस्त अनादिकाल से अनुसृत जो वासना है उसके अनुसार घट का प्रयोग करोगे। हमारा प्रयोजन तो केवल घट की पहचान कराना है। तुम्हारा मैं असल में न करता है, न भोगता है, न संसारी है, न परिच्छिन्न है, न ये पापी है, न पुण्य आत्मा, न सुखी न दुखी, न स्वर्ग नरक में आने जाने वाला, और न तो कोई टुकड़ा। इतनी पहचान हम करा देते हैं कि तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब तुम चाहे अपने आप को देह इंद्रियादिकों के साथ जोड़ करके चाहे समाधि लगाओ, चाहे भगवदाकार वृत्ति करो, चाहे संसार चिंतन करो, चाहे पनाले में गिराओ, है ना, इसमें तुम स्वतंत्र हो, स्वातंत्र है तुम्हारा, लेकिन पहले पहचान तो जाओ कि तुम आखिर हो क्या। ये ज्ञान का आपको यदि संस्कृत भाषा में एक जगह ज्ञान के संबंध में सारी विशेषताओं का पता लगाना हो तो नहीं लगा सकते, बोला बड़ी मुश्किल है, कहीं कोई बात है। सत्ता की अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए अद्वैत सिद्धि बहुत बढ़िया ग्रंथ है, बोला सत्ता अद्वितीय होती है और चेतन अद्वितीय होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए चित्तसुखी बहुत बढ़िया ग्रंथ है संस्कृत का। चित्तसुखी पहले ही प्रश्न उठाया है चेतन के संबंध में, दस नारायण। आनंद की सिद्धि के लिए ब्रह्म सिद्धि बड़ा सुंदर ग्रंथ है, बोला साधन का विवेक करने के लिए निष्कर्म सिद्धि बड़ा सुंदर ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र का तात्पर्य बताने के लिए संक्षेप शारीरक बड़ा सुंदर ग्रंथ है। तो ये तो हम ग्रंथों का नाम बता रहे हैं, ये मैंने जो ज्ञान की बात बताई ना, ये बात तो हमको मालूम नहीं है जैसे मैंने कहा वैसे लिखी है कि नहीं, ये तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत पहले हिंदी में एक पुस्तक पढ़े थे, उसका नाम था भगवत ज्ञान के विचित्र रहस्य, और फारसी में उसका नाम था अजायबुल इल्म, अजायबुल इल्म, इल्म माने ज्ञान, और उसके अजायब, अजायब माने अजब अजब, अद्भुत अद्भुत रहस्य, ज्ञान के अद्भुत अद्भुत रहस्य। तो आप देखो, आप अपने घड़े को खाली रखो बहुत बढ़िया, गंगा जल भरो बहुत बढ़िया, आपका मन शराब और संभाने में हो तो वहां जाने दो, उससे हमारा मतलब नहीं, पर घटक ज्ञान जो है, घटक ज्ञान एक स्वतंत्र वस्तु है और उपयोग अनुपयोग अपनी वासना के अनुसार होता है। सो भी निर्विशेष ज्ञान का उपयोग ऐसे नहीं होता है, ये तो सविशेष ज्ञान की बताई, घटक ज्ञान तो सविशेष ज्ञान है ना, निर्विशेष ज्ञान में उपयोग अनुपयोग का प्रश्न ही कहां उठता है। अच्छा, तो अब ये प्रश्न हुआ कि भाई ठीक है, सारे काम अध्यास से होते हैं, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, ज्ञानी अध्यास में आबद्ध है और ज्ञानी अध्यास से मुक्त है, परंतु अध्यास है दोनों के शरीर में, दोनों के जीवन में, एक का अध्यास बाधित है, एक का अध्यास बाधित नहीं है, सच्चा है, वो तो यही समझता है कि मैं अमुक हूं अमुक हूं। बोले कि भाई ये बात तो हम मान लें कि दुनिया का जितना व्यवहार होता है वो सब अध्यास से होता है, लेकिन शास्त्रीय व्यवहार जो होता है, जब हाथ में कुछ मुश्किल लेते हैं और अपवित्र पवित्र वाह करके बैठते हैं, ओ यज्ञोपवीत और वो सिखा और वो भस्माचन, और यज्ञ वेदी के सम्मुख बैठ करके अग्नि का प्रज्वलन करते हैं, ऐसा ऐसा वर्णन वेदों में मिलता है। वो सायणाचार्य ने पहले ही मंत्र के अग्नि मिले पुरोहितम इस मंत्र की व्याख्या में अग्नि शब्द पर जो विचार किया है, और विचार करके ये लिखा है कि लोक में किसी भी विज्ञान को ये सामर्थ्य नहीं है कि इस मंत्र में अग्नि का जैसा वर्णन किया गया है वो कोई मशीन से निकाल करके बता दे। अग्नि नीले पुरोहितम, बोले रत्न धातमम, सारे रत्न अग्नि में रहते हैं, किसको आंख से दिखेगा अग्नि में रत्न नारायण। लेकिन आपको मालूम है ये रत्न जितने हैं ये सब अग्नि से ही बनते हैं, अग्नि में ही बनते हैं। पुरोहितम पौरस्त्य वेदी पर उसकी प्रतिष्ठा होती है, वो पहले से मनुष्य का हित करता है। तो ये जो शास्त्रीय व्यवहार है इसमें भी क्या हम अध्यास के कारण माने देह इंद्रियादि में जो अहम मम है उसी के कारण प्रवृत्त होते हैं? तो शास्त्रीय तो व्यवहार है, प्रारंभ करते हैं भाष्यकार। अवश्य लौकिक व्यवहार की अपेक्षा शास्त्रीय व्यवहार विलक्षण है, तुना वैलक्षण्यम सूचयति, शास्त्रीय तु व्यवहारे। ये तो इसी पर वो क्या नाम है मीमांसा में एक तु और अति का है वो एक दिन कुमारिल भट्ट पढ़ा रहे थे बोला तो पत्नी आई तत्र तु नोक्तम अत्रापि नोक्तम तो लगे नहीं पत्नी तो वहां तो नहीं कहा गया और यहां भी नहीं कहा गया इसका ही अर्थ निकलता है। तो कुमारिल भट्ट सोचने लगे कि ये क्या तत्रतु नोक्तम अत्रतु नो अत्रापि नोक्तम ये क्या बात कही गई, वहां भी नहीं कहा गया यहां भी नहीं कहा गया, क्या नहीं कहा गया। अब सोचने लगे पंक्ति का अर्थ नहीं लगा कि क्या नहीं कहा गया, तो चले गए। तो चले गए तो उनके जो शिष्य थे ना मुरारी मिश्र पढ़ रहे थे, गुरु जी के चले जाने पर उन्होंने पुस्तक उठाई और उस पर बना दिया तत्र तुना उत्तम अत्र अपिना उत्तम। वहां तू शब्द के द्वारा कहा गया है और यहां अपि शब्द के द्वारा कहा गया है, बात दोनों जगह एक ही कही गई है। ये बताने के लिए कि बात दोनों जगह एक ही कही गई है। अब तू नोक्तम अलग हो गया और तुना उक्तम अपि नोक्तम अपिना उक्तम, जहां तृतीयांत हुआ लग गई पंक्ति। गुरु जी लौट के आए और देखा, बोले कह रहे भाई ये हमारी पुस्तक पर लिखा किसने है, बोले मुरारी मिश्र ने लिखा है। कहा बेटा अब तू हमारे बराबर हो गया है ना, बढ़ गया ना, मुरारी तृतीय पंथा उनके। तो ये तू शब्द है ना शास्त्रीय तो व्यवहार है, तू ना वैलक्षण हम सूचयती, तू के द्वारा वैलक्षण सूचित करते हैं। तो यद्यपि व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी शास्त्रीय व्यवहार में समझदार आदमी लगता है, सोच विचार करके भाई तो हम ये क्या काम करने जा रहे हैं, होम करने की क्या जरूरत है, अब वहां से लकड़ी ले आओ और वहां से पंडित बुलाओ और ऐसी वेदी बनाओ और ऐसी यज्ञशाला बनाओ और ये मंत्र पढ़ो, समझ बूझ के नहीं करेंगे तो अनजान में कोई पशु थोड़ी होम करेगा यज्ञ करेगा। तो अब ये हुआ कि पशु के समान मनुष्य का व्यवहार नहीं है, शास्त्रीय व्यवहार ये करता है तो ठीक है, ये तो समझदार आदमी करता है एक बात। और दूसरी बात ये है कि जब कोई यज्ञ जागादि करता है शास्त्रीय व्यवहार, तो अपने को शरीर से अलग समझ करके है ना, यहां करेंगे शास्त्र फलम प्रयोक्तरी तल्लक्षणत्वात् तस्मात् स्वयं प्रयोगे स्यात् नारायण। शास्त्र का फल जो है, शास्त्र गम्य जो फल है वो प्रयोक्ता को मिलता है, शास्त्र फलम प्रयोक्तरी। अब कहा भाई यहां ज्योतिषोम याद करो, यहां पशु याद करो, यहां यज्ञ करो, तो मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा, तो कर्म का फल तो उसी को मिलेगा जो कर्म करता है, और देह इंद्रियादि जो है वो तो यहां विध्वस्त हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। तो देह इंद्रियादि तो स्वर्ग में जाते नहीं और यज्ञ करने का फल स्वर्ग में मिलेगा, ये बात शास्त्र में कही गई। तो अवश्य कोई देह के भीतर ऐसी चीज है जो देह में से निकलकर स्वर्ग में जाएगी और फल भोगेगी, यहां जो करता है वही स्वर्ग में जाकर के भोगता होगा, दूसरा नहीं होगा। तो हम यूं कहते हैं कि यज्ञ जाग करने से अनेक लाभ होते हैं, आपको सुना देते हैं। बोले वेदांत की में इसका क्या प्रसंग है, है इसका प्रसंग। एक तो यज्ञ जाग आदि करने से मनुष्य को नियम पालन का सामर्थ्य आ जाता है, माने आत्मबल की वृद्धि होती है। वो जिसके अंदर आत्मबल है ना वही तो नियम को पूरा कर सकता है, नहीं तो एकादशी का व्रत किया और बीच में बढ़िया चीज आई है ना, बोले भाई ये इडली तो बस बिल्कुल मद्रास की बनी हुई है, तो चलो तो आज खा ले एकादशी तो फिर अगली बार कर है ना। तो जिसमें आत्मबल नहीं है वो नियम पालन नहीं कर सकता, और यज्ञ जाग आदि में नियम पालन करना पड़ता है तो आत्मबल की वृद्धि होती है, ये बात हुई। अच्छा तपस्या, आपके पास बैठना पड़ेगा, व्रत रहना पड़ेगा, अमुक चीज खानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो मनुष्य शिष्टानुशिष्ट हो जाएगा, है ना, अनुशिष्ट हो जाएगा। अच्छा दूसरे यज्ञ में झूठ नहीं बोलना है ना, बुराई नहीं करना किसी की, निंदा नहीं करना, किसी से दुश्मनी नहीं करना है ना, तो ये सब अच्छे अच्छे सद्गुण जीवन में आ जाएंगे। तीसरे वेद का अर्थ कैसे करना चाहिए, वेद का अभिप्राय कैसे समझना, उसमें विधि क्या है, नियम क्या है, परिसंख्या क्या है, अधिवेश क्या है, बाध क्या है ना, ये सारी बातें वेद का अर्थ कैसे करना चाहिए उसकी प्रक्रिया ज्ञात हो जाएगी, कहां उपलक्षण होता है, कहां लक्षणा होती है ना, सब ज्ञात हो जाएगा। तो वेद करने की, वेदार्थ करने की प्रक्रिया जाएगी। और तीसरे ये देहातिरिक्त आत्मा है ये बात अनजान में ही हमारी बुद्धि में आ जाएगी, है ना, कि यहाँ कर्म करते हैं और परलोक में फल मिलता है। तो चार्वाक मत जो है पर से आस्था उठ जाएगी अनजान में। तो परलोक संबंध आत्मा का यह लोक भी है और परलोक भी है, इसका अर्थ है कि देह इस लोक में है और इस देह के अतिरिक्त स्थिति जो है कर्ता भोक्ता की परलोक में है, तो देहातिरिक्त आत्मा का ज्ञान हो जाएगा है। अच्छा, इसी दृष्टि से उपासना भी हो, है ना, त्वम पदार्थ के देहातिरिक्त तत्व का बोध होता है कर्मकांड से और तत्पदार्थ के लोकातीत होने का ज्ञान होता है उपासना से, है ना, और अकर्ता साक्षी मात्र का ज्ञान होता है योग से, और अकर्ता अभोक्ता तत् और त्वम पदार्थ की एकता का बोध होता है वेदांत से। तो आजकल तो लोग योग और वेदांत का भेद नहीं समझते हैं, है ना, तो कभी विवेक करने की कोशिश नहीं करते, वो तो जैसे कोई थोड़ी देर गम गलत करके अपने को खुश मान ले, वैसे थोड़ी देर शांत होकर के अपने को खुश मान लेते हैं, अज्ञान को तो मिटाना चाहते नहीं, अज्ञान तो मिटता नहीं। तो नाभिदित्वा आत्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते, आत्मा का जो परलोक के साथ संबंध है उसको जानकर ही मनुष्य प्रवृत्त होता है, अभिदित्वा न प्रवर्तते, अर्थात विदित्व ही वह प्रवर्तते, दो नयो प्रकृतार्थं गमयतः। आप बोलो भाई, परंतु कहो कि अच्छा अपने को ये जान लिया कि देह से अलग आत्मा है, पाप नहीं करना नहीं तो नरक में जाओगे, पुण्य करना तो उससे स्वर्ग में जाओगे, और देह से आत्मा अलग है, हैं? ये ठीक है, कर्म का अधिकारी है, परंतु इससे वेदांत वेद्य जो परमात्मा है उसका कोई संबंध नहीं है। ये आजकल पाश्चात्य जगत का जितना आक्षेप है कि आदमी ज्ञान होने पर निकम्मा हो जाता है, पलायनवादी हो जाता है ना, निकम्मा हो जाता है माने कर्म में उसकी रुचि नहीं रहती, ये दृष्टा वाले ज्ञान पर है, हो है ना, ये दृष्टा साक्षी बन के बैठ जाएंगे तो बोले समाधि लग गई अब काम नहीं करेंगे, तो ये निकम्मापना तो दृष्टा साक्षी वाले ज्ञान में है, पलायनवाद करे यहां रहेंगे तो खा जाएंगे लोग हमको, है ना, अरे महामाया तो खा ही नहीं सकती, लोग क्या खा जाएंगे, हैं? महती अविद्या तो खाई नहीं जाएगी। तो वेदांत वेद जो वस्तु है वो दूसरी है, वो केवल शांति पक्षिणी नहीं है, भला वो शांति की चिड़िया नहीं है कि ताली बजाई और उड़ गई, वो केवल शांति पक्ष नहीं है, वो शांति और अशांति दोनों में समान है, वो विक्षेप और समाधि दोनों में समान है, वो राग और विराग दोनों में समान है, वो संसार और संसारातीत अवस्था दोनों में समान है, तो वो वैकुंठ में और नरक में दोनों में समान है। तो ये जो वेदांत ज्ञान है वो तो बड़ा विलक्षण है, ये पलायनवादी नहीं है, इसको प्राप्त करके तो रामचंद्र भगवान ने जो वासिष्ठ आप लोगों ने कभी पढ़ा, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद रामचंद्र भगवान ने ब्याह किया, पहले ब्याह नहीं करते थे, पलायनवादी थे, बोले अरे राम राम ब्याह करेंगे तो संसार में फंस जाएंगे, योग वासिष्ठ ने बताया कि तुम ब्याह कर लो संसार में नहीं फंसोगे तुम, है ना, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वैत ब्रह्म हो। अर्जुन को जब ये ज्ञान हुआ तो युद्ध में प्रवृत्त हुआ, सुखदेव को ये ज्ञान हुआ तो समाधि में प्रवृत्त हुए, जनक को यह ज्ञान हुआ तो राज्य में प्रवृत्त हुए, वशिष्ठ को यह ज्ञान हुआ तो पौरोहित्य में प्रवृत्त हुए, माने इस ज्ञान में प्रवृत्ति और निवृत्ति का पक्षपात नहीं है, दोनों के प्रति समत्व है। तो ज्ञान होने का मतलब अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है, वेदांत वेद जो ज्ञान है वो स्वर्ग में ले जाके सुख नहीं देता, वो वैकुंठ में ले जाके सुख नहीं देता, वो समाधि काल में सुख नहीं देता, वो शांति काल में सुख नहीं देता, वो भोग काल में सुख नहीं देता, वो सर्व काल में तुम सुख रूप हो, सर्व कर्म में सुख रूप हो, सर्व भोग में सुख रूप हो, नरक स्वर्ग में सुख रूप हो, ये बताने के लिए वेदांत ज्ञान होता है। ये पलायनवादी ज्ञान नहीं है, भागने वाला ज्ञान नहीं है। तो वेदांत वेद्यम असनायाद्यतीतम, पहली बात ये देखो असनायाद्यतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रियादि भेदम असंसार आत्मतत्वम अधिकारे पेक्षते। अब कर्मकांड करने में इसकी क्या जरूरत, बोले असनायाद्यतीतम असनाया पिपासा। असनाया ये उपनिषद में हो कि आत्मा कैसा है, बोले इसको न भूख है न प्यास है। तो जिस आत्मा को भूख प्यास नहीं है, भूख प्यास होती है ना, ये सांस लेते हैं ना सांस, तो जैसे भाप के लिए रेलगाड़ी चलती है या मोटर चलती है तो उसको शक्ति प्राप्त करने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है ना, ईंधन। हवाई जहाज में भी पेट्रोल का ईंधन होता है, मोटर में भी ईंधन होता है, रेलगाड़ी में भी ईंधन होता है, कहीं कोयला है कहीं पेट्रोल है कहीं स्प्रिट है। तो ऐसे ये जो हमारी सांस चलती है ना, इसको चलने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। वो ईंधन क्या है, इस सांस को चलने के लिए ईंधन क्या है, है ना, तो ये अन्न और पानी माने असनाया और पिपासा। ये सांस चलने से भूख प्यास लगती है और उस इस भूख प्यास को मिटाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। वो ईंधन है खाना पीना, तो वो तो प्राण का ईंधन है, आत्मा का ईंधन नहीं है। आत्मा को जीवित रखने के लिए खान पान की जरूरत नहीं है, सांस को जिंदा रखने के लिए खान पान की जरूरत है। तो जहां कर्माधिकार है, हाथ का हिचलना, पांव का चलना, जीभ का बोलना, ये सब तो प्राण होने से तो होगा ना, सांस से तो होगा। तो कर्माधिकार में खाने या पीने की जरूरत है और अपने आप को अभोक्ता अकर्ता जानने के लिए कर्म संबंध विनिर्मुक्त, हाथ वाला नहीं, पांव वाला नहीं, जीभ वाला नहीं, है ना, और हड्डी मांस चाम वाला नहीं, कर्म के संबंध से विनिर्मुक्त जो जानना है वो कर्माधिकार की वस्तु नहीं है। अब दूसरी बात हुई अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम, अधिकारी होना चाहिए। तो यज्ञ करोगे तो उसमें ब्राह्मण जो है वो बृहस्पति सव याग करे और क्षत्रिय राजसूय याग करे, उसमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अपने आप को अब्राह्मण अक्षत्रिय जानने के लिए ब्राह्मण क्षत्रियादि से अतीत, अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जानने के लिए ब्राह्मणत्वाभिमान की कहां जरूरत है, क्षत्रियत्वाभिमान की कहां जरूरत है ना। एक वर्ग ऐसा है वो कि वो लोग कहते हैं कि पहले एक दूसरी बात सुनाता हूं। अपने बात पर एक बड़े अच्छे वैष्णव संत को बुलाया, तो हरि बाबा जी के यहां तो खूब कीर्तन हो, खूब भजन हो, रासलीला हुए, लोग रो है, तो वो महात्मा बड़े खुश हुए वैष्णव। तो बोले, एक दिन कथा करते हुए प्रवचन में बोले कि तीन जन्म में तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि महाराज यहां इतना भजन होता है, आप तीन जन्म में उद्धार हो गया क्यों बोलते हैं। तो बोले कि देखो, इस जन्म में तो तुम लोग सन्यासी हो गए तो भ्रष्ट हो गए, अब अगले जन्म में तुम लोग वैष्णव होगे कोई, तो भजन करोगे और आनंद आवेगा, और उसके अगले जन्म में तुम हमारे संप्रदाय में आओगे तो तीसरे जन्म में तुम लोगों का उद्धार होगा। बड़ा विचित्र हुआ ना, ऐसे हम लोगों में एक संप्रदाय है। तो कहते हैं देखो भारतीयों, तुम धर्म करो, है ना, धर्मानुष्ठान करो, तो अगले जन्म में तुम ब्राह्मण हो जाओगे, और जब ब्राह्मण हो जाओगे तो उसके बाद सन्यासी बनोगे, और सन्यासी में भी हमारे संप्रदाय के सन्यासी जब बनोगे तब ज्ञान होगा, ऐसे ज्ञानवान होने वाला नहीं है, बोला तो नारायण, हमारे संप्रदाय में आओगे तब ज्ञान होगा। तो अब ज्ञान को संप्रदाय की तिजोरी में, है ना, ज्ञान को संप्रदाय की संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता, इसका ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। राजसूय यज्ञ करना हो तो क्षत्रिय चाहिए, बृहस्पति सव करना हो तो ब्राह्मण चाहिए, इसके लिए यादृश ब्राह्मणत्व चाहिए, वो देखो, वो विचार करो, है ना। लोकैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च वित्थाय भिक्षातर्जम चरन्ति। ऐसे पांडित्यम निर्विद्य बाल्ये न तिष्ठासे, बाल्यम निर्विद्य मौने न तिष्ठासे, मौनं चामौनं च निर्विद्य अथ ब्राह्मणो भवति। ऐसा ऐसा ब्राह्मण तो अब ये देखो आपको, ये तो ब्राह्मण आदि जो है वो यज्ञ का अधिकारी होता है। तत्वज्ञान में आत्मा जो है वो ब्राह्मण आदि भेद में ना हम विप्रो भिक्षुर न का हम निजबोध रूप। आप जानते हैं एक एक महात्मा थे, शंकराचार्य भगवान की सेवा में रहते थे, तो और सब तो बड़े बड़े विद्वान, पद्मपादाचार्य बड़े भारी विद्वान, सुरेश्वराचार्य बड़े भारी विद्वान, और वो महात्मा तो महाराज बस शंकराचार्य की लंगोटी धोए और कमंडलू लेके चलें और दंड लेके चलें, कोई ज्ञानवान नहीं। तो सब शिष्य उनकी हंसी उड़ाते थे कि ये तो मूर्ख है, शंकराचार्य का शिष्य हो के मूर्ख है। तो एक दिन आ रहे थे रास्ते में, शंकराचार्य को मिले, बोले कि बोलो बोलो तुम कौन हो, है ना, कस्तम शिशु तुम कौन हो। बोले महाराज हमसे पूछते हो है? तो हम तो न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ है, न संन्यासी है, भिक्षुर न का हम, तब तुम कौन हो। तो बोले निजबोध रूपा, मैं तो ज्ञान आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसे तो ये अभिमान से छूट जाता असंसारी, जो एक लोक से दूसरे लोक में जाता है वो कर्मकांड के लिए चाहिए, और जो कहीं जाता आता नहीं है, परिपूर्ण है, जिससे कोई खाली जगह नहीं है, वो आत्म तत्व जो है वो तत्व ज्ञान में है। अच्छा तो बोले क्या यज्ञ करने के लिए कौन चाहिए। बोले भूख प्यास से जो रहित है वो तो नहीं चाहिए ना, भूख प्यास वाला चाहिए। ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व से जो रहित है वो तो नहीं ना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय चाहिए, और जो आने वाला नहीं है वो तो नहीं चाहिए ना, जाने आने वाला चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि अध्यास के बिना ये शास्त्रीय व्यवहार नहीं हो सकता। जब अपने को ब्राह्मण स्वीकार करोगे, क्षत्रिय स्वीकार करोगे, कर्ता भोक्ता स्वीकार करोगे, जाने आने वाला स्वीकार करोगे, तो ये तो बिना अध्यास के अंतकरण में लिंग शरीर में अहम इदम ममे इदम, ऐसा अध्यास के बिना हो गई नहीं। अनुपयोगात अधिकार विरोधात्। यज्ञ में क्या हम ब्रह्म हैं, ये जाके बोलोगे यज्ञ में तो क्या उपयोग होगा कि अहम ब्रह्म अकर्ता है, ऐसे बोलेंगे अहम ब्रह्म अकर्तृ अभोक्तृ असंसारी नित्यम शुद्धम बुद्धम मुक्तम अहम इमम यज्ञम करोमि, ऐसे बोलोगे अहम इमम यज्ञम करोमि, ऐसे बोलोगे तो ब्रह्म ज्ञान का यज्ञ जागृति के लिए क्या उपयोग है। अनुपयोगात अधिकार विरोधात। जिसको तत्व ज्ञान नहीं है उस वो यज्ञ जागृति का अधिकारी है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि परलोक के लिए जो यज्ञ जागादि किए जाते हैं वो भी अध्यास पूर्वक ही होते हैं। अब एक तीसरी बात ये जो कि आखिर हम लोग जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलते हैं वो अध्यास पूर्वक चलते हैं कि अध्यास निवृत्त करके चलते हैं। बोले देखो भाई, जब तक प्रमाता नहीं बनोगे तब तक प्रमाण का विचार नहीं होगा, और प्रमाण का विचार नहीं होगा तो प्रमेय का विचार नहीं होगा। यही तो विचार है। पूर्णता के संबंध में जो लोग अपनी इंद्रिय और अंतःकरण को प्रमाण मानते हैं वे महामूर्ख हैं। पूर्णता के संबंध में अनंत का साक्षात दर्शन हम आंख से कर लेंगे कि नाक से कर लेंगे कि जीभ से कर लेंगे कि इन पर मशीन लगा के हम अनंत का साक्षात्कार कर लेंगे, ऐसा जो सोचते हैं वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। किसी एक इंद्रिय में है अथवा किसी भी संस्कार युक्त ज्ञान का नाम अंतकरण है। बोला आप ज्ञान ही अंतकरण है, परंतु वो तत्त्व इंद्रियक जो अनुभूति है उस अनुभूति के संस्कार से युक्त। हम लोग पहले ऐसे बोलते थे कि सविषय ज्ञान का नाम चित्त है ना, और ज्ञान का बाध कर देने पर, विषय का बाध कर देने पर चित्त की चित्तता भी बाधित हो जाती है, और अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा है। सविषय आत्मा का नाम, ज्ञान मत बोलो आत्मा बोलो, सविषय आत्मा का नाम ही चित्त है। और आधिक विषय के भावाभाववत ज्ञान का नाम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। कभी है ना बाधित विषय कभी प्रतीत होए कभी ना हो, है ना, तो प्रतीत होना और ना होना ये दोनों जिससे भासते हैं उस ज्ञान स्वरूप का नाम आत्मा है। तो ये तो हमको ऐसे ऐसे महात्मा मिले हो कि जैसे गांव में है ना घास छीलना बिल्कुल आसान मालूम पड़ता है, हाथ में लिया खुरपा और छील दिया, है ना, ऐसे उन लोगों के सामने ऐसा मालूम पड़ता था कि अविद्या को मिटाना भी बिल्कुल घास छीलने जैसा बिल्कुल एक सुगम क्षिप्रम सकृत विवाहम उत्तमाधिकारी श्रवण मात्र से कृतार्थ हो जाता है, ये बात आती है। शुद्ध बुद्ध तत्व श्रवण मात्र शुद्ध बुद्ध निराकुल आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विबुध्यति। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो शुद्ध बुद्धि पुरुष है, माने जिसको मैं और मेरे में कहीं आग्रह नहीं है, शुद्ध बुद्धि का अर्थ क्या है, जिसको जिद्द नहीं है, जिसको दुराग्रह नहीं है कि मैं ऐसा मैं वैसा, है ना, वो शुद्ध बुद्धि पुरुष तत्व श्रवण मात्र है ना, जो श्रवण हुआ तत्व निराकुल अविद्या निवृत्त हो गई। और आजीवम अपि जिज्ञासु परः तत्र विमुह्यति, है ना, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, मैं मेरे के चक्कर में फंसा है, अरे हमारा ये छूट जाएगा, हमारा ये खो जाएगा, हमारा वो नहीं होगा, वो जिंदगी भर वेदांत सुनता रहता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो वही अब ये प्रमाता प्रमाण और प्रमेय, देखो अपने को प्रमाता माने बिना प्रमाण का विचार कैसे करोगे। अच्छा, और परिच्छिन्न जो प्रमाण है अंतकरण की वृत्ति अथवा इंद्रिय, वो अनंत को अपना विषय कैसे करेगी, प्रत्यक्षवाद उस वृत्ति के भी प्रत्यक्ष होने के कारण वृत्ति विषय नहीं कर सकते हैं, और अनंतत्वाद अनंत होने के कारण भी वृत्ति विषय नहीं कर सकते, अदृश्यत्वाद अदृश्य होने के कारण भी वृत्ति विषय नहीं कर सकते। तो ये तत्त्वमस्या ये, तब जब वृत्ति स्वयं विषय नहीं कर सकती तब उसके ज्ञान की प्रणाली कुछ विलक्षण होनी चाहिए। नारायण, तो कल्पित जो अज्ञान है, कल्पित जो परोक्षता है, कल्पित जो अविद्या है, अविद्यत्वेन अंशेन जो विद्यमान है, नारायण, उसको दूर करने के लिए तत्त्वमस्यादि महाभक्त वाक्य जन्य जो वृत्ति एक क्षण में निवृत्त कर देती है, वो फिर वृत्ति नहीं रहती है, क्योंकि फला वृत्ति में दो सामर्थ्य है, एक तो अंधकार की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति और एक फल रूपता, माने एक तो यह मैं नहीं जानता है ना इसकी निवृत्ति, और एक मैं जानता हूं इसकी उत्पत्ति, बना। तो ब्रह्म को मैं नहीं जानता इतने अंश को तो तत्त्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति निवृत्त कर देती है, और मैं ब्रह्म को जान गया इस अंश को पैदा करती नहीं। ये क्या कौशल है महापुरुषों का, ये क्या कौशल, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं ये अभिमान उत्पन्न किए बिना ब्रह्म के अज्ञान समाधि काल में ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो, जागृत काल में क्यों ना हो। तो असल में अज्ञान है, जागृत काल में भी वही है, समाधि काल में भी वही है, एक ही बात है। तो बोले फिर तो शास्त्र जो हैं इनको तो तुमने बिल्कुल इनका बंटाधार किया, क्योंकि लौकिक व्यवहार तो अन्वय व्यतिरेक की युक्ति से ही हो जाता है और परलोक का जो व्यवहार है वो देहातिरिक्त आत्मा के ज्ञान से हो जाता है। तो उसको भी तुमने अविद्यावत विषय बता दिया, अपने को कर्ता जानना कि हम यहां कर्म करेंगे और स्वर्ग में जाकर फल भोगेंगे, ये तो अविद्यावान का काम है। अपने को कर्ता मानना भी अविद्या है, स्वर्ग में जाकर भोगेंगे ये भी अविद्या है, स्वर्ग में जाना भी अविद्या है, तो वो शास्त्र भी अविद्यावान के लिए हुआ। और इधर प्रमाता प्रमाण प्रमेय का व्यवहार करके है ना, जो तत्पद वाच्यार्थ तुम पद वाच्यार्थ है और स्वम पद लक्ष्यार्थ और तत्पद लक्ष्यार्थ भी अविद्या है, बोला लक्ष्यत्व ही अविद्या मूलक है। अविद्या की निवृत्ति के लिए लक्षणा का उपयोग है, अविद्या का निवृत्त होने पर, अविद्या की निवृत्ति होने पर ये जहत लक्षणा अजहत लक्षणा भागत त्याग लक्षणा अविद्या की निवृत्ति होने के बाद नहीं है। तो फिर अब ये हुआ कि तुमने तो महाराज इस शास्त्र को तो बिल्कुल अज्ञानियों के लिए डाल दिया, तो शास्त्र तो व्यर्थ हुआ। नाति वर्तते, जब तक ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं है तब तक ब्रह्म ज्ञान के पंथ में ये शास्त्र ही तो ले चलता है। तुम क्या कहते हो कि ब्रह्म ज्ञान होने पर शास्त्र नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान होने के पहले शास्त्र नहीं है? तो अगर पहले किसी को छत पर चढ़ना था हो है ना, तो बोले भाई चढ़ जाने के बाद तो ये काट की नसेनी क्या करेगी, बोले आओ हम चढ़ने के पहले ही उसको हटा दें। तो चढ़ने के पहले हटा दोगे तो क्या होगा, चढ़ ही नहीं सकोगे है ना। तो छत पर चढ़ने के लिए लकड़ी की नसेनी जरूरी है, पर चढ़ जाने के बाद है ना, चढ़ जाने के बाद फिर उसकी जरूरत नहीं है, उसको हटा सकते हैं। तो ये शास्त्र जो है ये विषय से इंद्रियों में लाता है, इंद्रियों से अंतःकरण में ले आता है, अंतःकरण से फिर कर्ता भोक्ता बनाता है, कर्ता भोक्ता से साक्षी दृष्टा बनाता है ना, और साक्षी दृष्टा से जरा इशारा कर देता है खंजन मंजू तिरीछे नयना ने निज पति थी नहीं कहे उसी सहना नहीं, इशारा करके बोले ये जो समझो कि आप किसी महल में जाओ और आपको महल का रास्ता न मालूम हो तो आप वहां से किसी रास्ता बताने वाले को ले लो, वो महल में आपको घुमा देगा, आपको दरबार के जहां सम्राट हो फाटक पर ले जाएगा और वहां से कहेगा कि देखो भीतर वो सम्राट बैठे हैं, अब तुम जाओ हम वहां नहीं जाएंगे, बोला हमारा वहां जाने का अधिकार नहीं है। तो ये शास्त्र जो है वो बिल्कुल दरवाजे पर ले जाकर के दिखा देते हैं वहां चले जा और खुद लौट आते हैं, बोला अब यदि इन पहुंचाने वालों को ही कोई कहे कि व्यर्थ है तो महल में ही भटक जाओगे, बाहर तो क्या महल में भटक जाओगे है। तो अब ये प्रसंग आपको सत्कार सुना अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण सुनिश्रयात् स्मर्तीणां वरदतु ब्रह्म तन्मंगलं विदुहु शांत विचार में तीन बात पर ध्यान देना आवश्यक है। एक तो आचार मीमांसा, आचार मीमांसा के अंतर्गत सारी रहनी और सारी साधना आ जाती है। साधना भी सारी आ जाती है, माला फेरना, चंदन लगाना, कपड़े कैसे पहनना, कहां बैठना, कैसे उठना, इसको आचार बोलते हैं, आचार। और दूसरी बात ध्यान देने योग्य होती है प्रमाण संबंधी जानकारी, प्रमाण मीमांसा ऐसे बोलो, आचार मीमांसा प्रमाण मन किस प्रमाण से कौन सी वस्तु जानी जाती है। आपको ये मालूम हो कि रूप देखने के लिए आंख प्रमाण होती है, शब्द सुनने के लिए कान प्रमाण होता है, तो किस वस्तु के देखने में असाधारण करण क्या है। साधारण करण नहीं, असाधारण करण, गैर मामूली, मामूली नहीं। जैसे देखो किसी भी चीज को जानने में मन मामूलीकरण है, मामूलीकरण है माने बिना मन के तो हम किसी चीज को जान ही नहीं सकते, चाहे रूप देखना हो चाहे शब्द सुनना हो, तो वो तो हो गया मामूली क्योंकि सबके साथ रहता है। लेकिन आंख गैर मामूली है, किसके लिए, रूप के लिए। रूप को हम आंख के सिवाय दूसरी किसी चीज से, आंख के सिवाय रूप को और किसी चीज से नहीं जान सकते। बोलते हैं मन जो है वो तो प्रत्येक विषय के ज्ञान में साधारण करण है, और शब्द ज्ञान में श्रोत्र कान असाधारण करण है। इसको मामूली नहीं समझना, गैर मामूली है। आंख रूप के ज्ञान में आंख असाधारण करना, गंध के ज्ञान में नासिका असाधारण करना, तो इसी तरह से आपको ध्येय मूर्ति का हृदय में साक्षात्कार हो गए इसके लिए अंतकरण है ना, अंतकरण असाधारण करण है, बिना अंतकरण के ध्यान नहीं हो सकता। तो ध्यान में आपको क्या क्या चाहिए, आप देखो हमारा इष्ट क्या है इसकी जानकारी, बुद्धि चाहिए, ये बुद्धि हुई है। हम उसके सेवक प्रेमी हैं ये अहंकार चाहिए है, और हमारा प्यारा वही है उसी से हमको सुख चलते मिलता है ये मन चाहिए है, और जन्म जन्म में हमको वही मिले ये निष्ठा चाहिए। तो चित्त हुआ, निष्ठा हुई चित्त में, स्वामी सेवक का संबंध हुआ अहंकार के साथ है, और इष्ट की श्रेष्ठता का ज्ञान हुआ बुद्धि में, और प्रियता हुई मन में, तब आप अपने अंतकरण में, अब अंतकरण में चार हुए ना, बुद्धि मन अहंकार और चित्त, तब आप ध्यान कर सकेंगे। तो मानस प्रत्यक्ष अगर किसी वस्तु का करना है, मानस प्रत्यक्ष, तो जैसी वस्तु है उसकी योग्यता का ध्यान रखना पड़ेगा, साधन और साध्य के संबंध को जानना पड़ेगा। अब इसी दृष्टि से आपको विचार करना पड़ेगा कि आखिर कुछ अनंत भी है कि नहीं, समझो ईश्वर कृपा से आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ जाए कि मैं क्या हूं और जगत का मूल तत्व क्या है, ये प्रश्न कदाचित ईश्वर कृपा से उठ जाए। ईश्वर कृपा से इसलिए बोलते हैं कि ज्यादातर तो जितना हम इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन्हीं के बारे में सवाल उठता है। इंद्रियातीत के बारे में सवाल उठता ही नहीं। तो यदि किसी के मन में इंद्रियातीत के बारे में सवाल उठ जाए तो उसको ईश्वर अनुग्रह के सिवाय है, उसके हृदय में ईश्वर उतरना चाहता है, ये अनुग्रह हुआ। ईश्वर ने उसको आत्मीयत्वे न स्वीकार किया। ये बात वेदांत के उच्च कोटि के ग्रंथों में भी आती है। अवधूत गीता भी यहीं से शुरू होती है, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसा मद्वैत वासना। खंडन खंड खाद्य भी जो वेदांत का खंडन खंड खाद्य माने जानते हैं ना, जैसे आप मोतीचूर का लड्डू खाते हैं, है ना, खंडन के लड्डू, जो अपनी बात को भी रखने के लिए आग्रही नहीं है। किसी ने कहा हम आओ तुम बोलो कुछ, हम उसका खंडन करते हैं। बोले कि तुम अगर हमारी बात का खंडन कर दोगे तो हमारे चेले हो जाओगे, क्योंकि खंडन की प्रतिज्ञा तो हम करके बैठे हैं कि तुम जो कोई जो बोले उसका हम खंडन कर देंगे। तो अगर तुम हमारी बोली बात का खंडन करोगे तो हमारे चेले हो गए। तो क्योंकि खंडन की प्रतिज्ञा तो हमारी है, उसकी तुम पूर्ति कर रहे हो। ऐसे बोलने वाला जो है उसका भी यही कहना है कि हमारी इंद्रियां, हमारे मन द्वैत जाल में लगे हुए हैं। यदि कहीं इस द्वैत जाल को छोड़ करके अद्वैत की जिज्ञासा होती है तो वो ईश्वर की कृपा है। ऐसा आपको बात सुनाता हूं। तत्व मीमांसा तीसरी वस्तु है। तो प्रमाण, अब वो तत्व जो है उसके बारे में प्रमाण क्या है ये आपने देखा। आपको अगर घड़ा फोड़ना है या घड़े में शराब भरनी है तो वो तो आपका अपना व्यक्तिगत प्रयोजन है, परंतु घड़ा क्या है ये जिज्ञासा बड़ी पवित्र जिज्ञासा है। बोला तो मैं क्या हूं और इस जगत का मूल तत्व, इस जगत का मूल तत्व क्या है, इसकी जिज्ञासा होना और ये विचार करना आचार को तो अपने स्थान पर निष्ठावान बना दो, परिनिष्ठ। और प्रमाण के बारे में विचार कर लो कि जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं उसके बारे में प्रमाण क्या हो सकता है। कान, आंख, नाक, जी, असाधारण करण उसके लिए क्या होगा। तो बोले भाई तदाकार बुद्धि जो है प्रमा तो वहां होगी जहां बुद्धि तदाकार होगी। बुद्धि की तदाकारता ही प्रमा है। अब मैंने एक महात्मा से पूछा ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो बोले घटक ज्ञान क्या है। मैंने कहा घटाकार वृत्ति ही घटक ज्ञान है, तो बोले ब्रह्माकार वृत्ति ही ब्रह्म ज्ञान है। तो अब ब्रह्माकार वृत्ति होना अपेक्षित है तुम्हारा ब्रह्म। तुम ब्रह्म तो घटक ब्रह्माकार वृत्ति के पहले भी हो और बाद में भी हो, पर तुम्हारा ब्रह्म होना दुख की निवृत्ति में मददगार नहीं है। दुख की निवृत्ति तो ब्रह्माकार वृत्ति करेगी। तो ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात ब्रह्म प्रमा, ब्रह्म भ्रम की निवृत्ति, ब्रह्म में है ना जीवत्व भ्रम, जो जीवत भ्रम है उसकी निवृत्ति करने वाली ब्रह्म प्रमा हृदय में होनी चाहिए। ब्रह्म प्रमा क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति, तो उस प्रमा का करण क्या है इस पर विचार करना पड़ेगा, है ना। तो गंध प्रमा, रस प्रमा, रूप प्रमा, स्पर्श प्रमा, शब्द प्रमा, ये जो प्रमाएं हैं परिच्छिन्न वस्तु की प्रमा, ये ब्रह्म प्रमा नहीं होती। अच्छा, परिच्छिन्न का बीज युक्त जो अभाव है तब वो अभाव भी ब्रह्म प्रमा नहीं है, क्यों? वो तो भाव की अपेक्षा पृथक है, अभाव से भाव अलग है, भाव से अभाव अलग है, दोनों का काल अलग है, दोनों का देश अलग है, दोनों का रूप अलग है, तो भाव और अभाव का आकार भी ब्रह्म प्रमा नहीं है। तो इस ब्रह्म प्रमा के उदय के लिए असाधारण कारण क्या है? बोले सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। बोले ना, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म नहीं है, क्योंकि इससे एक अनंत की तो कल्पना होती है परंतु परिच्छिन्नमय का बाध नहीं होता इससे। तो बोले अच्छा, अहम दृष्टा। तो बोले अहम दृष्टा से अपनी चेतनता का तो बोध होता है परंतु अपनी पूर्णता का बोध नहीं होता। एक शरीर का दृष्टा रह जाएगा, ये देखो तत्व मीमांसा की प्रक्रिया सुनाता हूं। इसलिए अंतःकरण की उपाधि से जो दृष्टा है और कल्पित पूर्णता की दृष्टि से जो अधिष्ठान है, वो कल्पित पूर्णता माने देश का जहां अंत, काल का जहां अंत, वस्तु का जहां अंत, क्या है सब कल्पना तो है। तो इस कल्प्य का जो अधिष्ठान है और इस कल्पना का जो दृष्टा है, सो है एक, एक होने से है ब्रह्म, बोला अद्वितीय। और अद्वितीय में द्वैत जाल न वृत्ति है, न आकार है, न उसके निमित्त हैं, सबके सब बाधित। तो ब्रह्म क्रमा, ब्रह्माकार वृत्ति अथवा ब्रह्म ज्ञान का असाधारण करण क्या है? कि तत्त्वमस्यादि महावाक्य। लो, तो तत्त्वमस्यादि महावाक्य जन्य जो ब्रह्म प्रमा है, ब्रह्माकार वृत्ति है, वो भ्रम को, जीवत्व भ्रम को निवृत्त कर देते हैं। ब्रह्म को उत्पन्न नहीं करते, केवल जीवत्व भ्रम को निवृत्त कर देते हैं। एतावन मात्र। तो तत्व की मीमांसा जो है वो प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा की अद्वितीयता का, परिपूर्णता का बोध। तो यही जो अद्वितीयता और परिपूर्णता है प्रत्यक्ष चैतन्य की, ये है तत्व। इसमें सच, सच, तच, तानि, तेषां भावत तत्व, तत् तत् तत्। स ईश्वर, स जीव, व्यस्तुपाधिक जीव, समस्तुपाधिक ईश्वर, सच सच, तच, उभयो कल्पना अधिष्ठानं च। दोनों की कल्पना का जो अधिष्ठान है, सच सच तच तानि तेषां, तो आचार जो है ये अनिर्वचनीय ही है। अनिर्वचनीय होने से आपके संप्रदाय में, आपकी जाति में, आपके राष्ट्र में जैसा आचार मान्य हो, है ना, उसका आप उल्लंघन न करें। अनुशिष्ट आचार से जो एक ने कहा कि हमको तो दिन रात ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए। आप आवृत्ति या सकृत उपदेशात इस सूत्र के भाष्य में देखना, इस अधिकरण से, आवृत्ति अधिकरण से भाष्य में, क्योंकि उसमें आगे चलकर से लिंगात का सूत्र है, उसके भाष्य में ये बात आई है कि किसी को तत्त्वमसि महावाक्य के अर्थ से प्रच्युत करके आवृत्ति में नहीं लगाना चाहिए। ये शंकर भगवान का वचन है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि महावाक्यार्थात् प्रत्य, सच्चिया दिया न कंचित आवृत्त योजने, किसी को आवृत्ति में नहीं लगाना चाहिए। नहीं बर विधाता या कन्योदवाहा क्रियते, तो ये शंकर शंकराचार्य का वचन है, नहीं बर विधाता या कन्योदवाहा क्रियते, बर को मारने के लिए कन्या का विवाह नहीं किया जाता। यदि तुम वृत्ति की आवृत्ति करने लग जाओगे तो ब्रह्म को वृत्ति का विषय बनाओगे, स्वयं वृत्ति का कर्ता बनोगे और वृत्ति के अंदर ब्रह्म को मानोगे। तीन दोष तुम्हारे अंदर आएगा, तुम हो जाओगे वृत्ति के कर्ता, ब्रह्म हो जाएगा वृत्ति का विषय, और वृत्ति में जो आरूढ़ हो गया है वही ब्रह्म का आकार है, ये हो जाएगी भ्रांति। इसलिए तत्त्वमसि महावाक्य के अर्थ से प्रत्युत्तर के किसी को आवृत्ति में नहीं लगाना चाहिए। ये शंकराचार्य माने हम ब्रह्मास्मि जप का मंत्र नहीं है, ये वृत्ति की आवृत्ति नहीं है। ये तो जैसे एक बार रोशनी में घड़े को देख लिया और पहचान लिया, वैसे ही अपने आप को एक बार पहचान लिया जाता है। अच्छा, तो अब इतनी बात करके फिर से आपको शास्त्रीय तो व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नाविदित्वात्मन परलोक संबंधम अधिक्रियते तथापि न वेदांत वेद्यम असनायाद्यतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादिभेदम असंसारी आत्मतत्व अधिकारे अपेक्षते अनुपयोगात अधिकार विरोधात च। एक लोक में अधिकार शब्द जो आजकल है ना, वो पृथक अर्थ में प्रयुक्त होता है, और शास्त्र में जो अधिकार शब्द है वो पृथक अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए आपको जैसे लोक में बोलते हैं, उन्होंने हमारे मकान पर अधिकार कर लिया, तो कब्जा कर लिया, कब्जा करना अधिकार का। तो इस अर्थ में ये जो अधिकारी अधिकार बोलते हैं ना, इस अर्थ में संस्कृत में नहीं है। अधिकार शब्द का अर्थ है कि इस रास्ते पर चलने का अधिकारी कौन है, ऐसे समझो। अगर आपके पास कोई आदमी आए और वो पुलिस अधिकारी ना हो और आपको गिरफ्तार करना चाहे, तो आप क्या कहेंगे? तो तुम हमें गिरफ्तार करने के अधिकारी नहीं। अधिकारी पहले होता है, काम बाद में करता है। पहले पुलिस अधिकारी बन लो, तब न दूसरे को गिरफ्तार कर सकते हो। अच्छा, कोई आपके दुकान में आवे कि हम तुम्हारे बही खाते का जांच करेंगे, बोले भाई तुम टैक्स अधिकारी हो, बोले नहीं है, तो नहीं है तो तुम हमारे बही खाते की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो। तो अब देखो, अधिकार का अर्थ ये होता है, सब काम सबके लिए नहीं होता। बोले महाराज, ये पंडित जी तो गायत्री का जप करते हैं, तो हम का गायत्री के अधिकारी नहीं है, हम क्या इनसे कम है? तो सर भाई है ना, बोले सन्यासी लोग प्रणव का जाप करते हैं तो क्या हम इसके अधिकारी नहीं है? बोला तुमको छोटा कौन बताया है ना, वो सन्यासी प्रणव का जप करता है तो तुम महाप्रणव का करो, और वो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है द्विजाती यज्ञों को भी सुधारी तो तुम महागायत्री का जप करो, है ना। तुम्हारे व्यक्तित्व पर हमारा कोई आक्षेप नहीं है ना? लेकिन ये जो शास्त्रीय जो विधान होता है उसका एक अभिप्राय होता है, आप किसी भी काम का नाम लो सृष्टि में, हम उसको विहित बता सकते हैं किसी भी क्रिया। बोले कैसे? सबके लिए करना है, खास अधिकारी के लिए। ये जो बस जो लोग ये समझते हैं कि बस शालग्राम शिला में ही सद्गुण भरा हुआ है, हम उसकी पूजा करेंगे तो कल्याण हो जाते हैं। बोले नहीं, देखो शास्त्र की रीति से शालग्राम ईश्वर है कि नहीं, तो बिना शास्त्र के ही ईश्वर है शालग्राम। तुम समझते हो कि शालग्राम में थोड़ा सोना रहता है इसलिए ईश्वर है शालग्राम, तो सोने ही रख के पूजा करो ना, शालग्राम काहे को करते। आप इस बात को ध्यान में लो बोला, और कहिए ये काम ही अच्छा है, कैसा ये काम ही अच्छा है तो करो। न कर्म में गुण होता न द्रव्य में गुण होता। यदि अधिकारी पुरुष उस द्रव्य का उपयोग करता है और उस कर्म का उपयोग करता है तब उसमें गुण होता है ना। नोट के बंडल का जो मालिक है वो उसको काम में लेगा तब गुण है, और वो मालिक नहीं है और बांधे ले, बोले बड़ा भारी काम कर रहा है, क्या क्या परोपकार कर रहा है, कहीं डाकू डाका डाल के परोपकार कर रहा है, कहीं चोर चोरी करके परोपकार कर रहा है, तो अनधिकारी हुआ ना। तो इसी को अनधिकार बोलते हैं। तो ये द्रव्य में गुण नहीं होता और क्रिया में भी गुण नहीं होता। जब उसका अधिकारी उस द्रव्य के द्वारा वो कर्म करता है तब उसमें गुण होता है, और अनधिकारी करता है तो दोष होता है। हम संसार की किसी भी वस्तु का उपयोग बता सकते हैं बोला, गंदी से गंदी चीज का भी उपयोग होता है और गंदी से गंदी क्रिया का भी उपयोग होता है और गंदे से गंदे आदमी का भी उपयोग होता है और गंदे से गंदे पदार्थ का भी उपयोग होता है, परंतु प्रयोगता तत्र दुर्लभ, उसमें प्रयोगता दुर्लभ होता है। तो क्योंकि असल में सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश अद्वैत जो आत्मतत्व है उसमें भेद तो है ही नहीं, तो हम कहते हैं भेद शासन प्रतिपन्न है, भेद वस्तु प्रतिपन्न नहीं है, भेद शासन प्रतिपन्न है, भेद संविधान प्रतिपन्न है, भेद वस्तु प्रतिपन्न नहीं है। इसलिए विधान ही बना देता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, और पंचगव्य पवित्र होता है ना, परंतु छागी है ना, छागी पंचाज्य पवित्र नहीं होता, ऐसे समझो कि पंचाज्य पवित्र नहीं, पंचगव्य पवित्र होता है, पंचाज्य पवित्र नहीं होता है। पंचाज्य माने अजा माने बकरी, तो बकरी का मूत, बकरी का गोबर है ना, और बकरी का दूध, उसको मिला के बनाओ तो बोल क्या बनाया, बोले पंचगव्य नहीं पंचाज्य बनाया है, अजा बोलता है ना संस्कृत में, इस शास्त्र प्रतिपन्न। तो इसलिए शास्त्रीय व्यवहार का जो अधिकृत अधिकृत शब्द का समझो कि फल स्वामिता योग्यत्व, उस काम के करने से जो फल मिलने वाला है ना, उस फल को वो संभाल सकेगा कि नहीं है ना, उस अधिकार के अनुसार काम करने पर जो फल मिलेगा उस फल को वो धारण कर सकेगा कि नहीं। फल स्वामिता योग्यत्व, अधिकारी होना माने फल स्वामी होना नहीं, फल स्वामी होने के योग्य होना। अच्छा, तो आओ आपको शास्त्रीय अधिकार की बात करते हैं, शास्त्रीय व्यवहार। तो इसमें आप देखो कि शास्त्रीय व्यवहार अभ्यास पूर्वक है कि नहीं है, ये प्रश्न है। तो कहते हैं भला शास्त्र में जब विधान है तो वह अभ्यास कैसे होगा, तो बोले नहीं शास्त्र में भी विधान जो है वह अभ्यास को स्वीकार करते ही है। कैसे, तो आपको शास्त्र में सुनाते हैं ऐसे ऐसे वचन मिलते हैं कि अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित समध्यापयित है ना, अब आठ वर्ष का हो गए और ब्राह्मण हो गए, तो जब उम्र नहीं होगी तब अधिकारी नहीं होगा है ना, छह वर्ष का ब्राह्मण दिव्य कबीर का अधिकारी नहीं है, है? अच्छा, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सिवाय दिव्य कबीर का अधिकारी नहीं है, कि जब ब्राह्मणपना, क्षत्रियपना, वैश्यपना और 8 बरस की उम्र इसका अभ्यास कर लेगा तब न शास्त्र कहेगा कि जग्गो पवित्र कराओ। तो ये तो अभ्यास हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से कहो न भाई स्नातवा विक्षेपक। देखो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना तब तक भिक्षा मांग सकते हो, परंतु जिस दिन समावर्तन संस्कार हो जाए गृहस्थाश्रम में आना उस दिन के बाद भिक्षा पाप है। न भाई स्नातवा विक्षेपक, गृहस्थ के लिए भिक्षा पाप है। इसका देखो कारण है, ब्रह्मचारी है जो बालक है और जो वेदाध्ययन कर रहा है, वो वेदाध्ययन करने वाला बालक एक बाप का नहीं है, वो तो सारे विश्व का है, सारे समाज का है, सारे वर्ण का है, उसको सबके घर से लेने का अधिकार है। लेकिन जब तुम अपना अलग घर बसाने के लिए गृहस्थ हुए हैं तो अब सबसे भिक्षा मांगने का तुमको क्या हक है? तुम क्या सबके लिए गृहस्थी चला रहे हो? गृहस्थी तो अपने लिए चला रहे हो, तो कमाओ और खाओ, है ना? और ब्रह्मचारी वेद पढ़ रहा है तो सबके लिए पढ़ रहा है। अब देखो सन्यासी, वो अपने लिए गृहस्थी थोड़ी बसा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अब प्रश्न उठाओ कि भिक्षा करना पाप है कि कौन है? हैं? तो ये हुआ कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है उसके लिए भिक्षा करना तप है, गुरु को लाकर अर्पित करना तप है, यज्ञावशिष्ट भोजन करना तप है, और वही बात जब गृहस्थ हो गया तो गृहस्थ के लिए भिक्षा करना पाप हो गया। तो भिक्षा कर्म पाप है कि पुण्य है? बोले तो जिसके लिए विहित है उसके लिए पुण्य है, और जिसके लिए निषिद्ध है ना उसके लिए पाप है। तो अब वर्णाश्रम की व्यवस्था को स्वीकार करके हुआ ना। अच्छा, अग्निधान सब कोई कर ले। बोले एक आदमी ने कहा कि महाराज हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, 16 बरस के हैं तो क्या हुआ, हम तो अग्निहोत्र करेंगे। बोले भाई अग्निहोत्र वो कर लेता, वो करता है जिसका विवाह हो गया हो। हाँ, बिना पत्नी के अग्निहोत्र नहीं होता, जात पुत्र। तो बोले अच्छा तो बुढ़ापे में करेंगे? बोले नहीं, कृष्ण केसर जब तक बाल काले हो तभी तक करना चाहिए। कृष्ण केश में जैसे अग्नि में से धुआं निकलता है वैसे मनुष्य के शरीर में से जो धुआं है वो काले बाल के रूप में निकलता है। अब ये तो मुरझा गई आग महाराज, लड़की लकड़ी सफेद हो गई, तो राख जो है ना ये राख सफेद हो गई। तो ये अधिकार, ये अधिकार का प्रयोजक होता है। तो ये अब ये जात पुत्र कृष्ण कोष के साथ, तो उम्र चाहिए, उम्र चाहिए, आश्रम चाहिए, वर्ण चाहिए, अवस्था चाहिए। बोले जीवन जो ही आप जब तक मनुष्य शरीर है तब तक हवन करे तो जीवन के साथ उसका संबंध हो गया। तो बिना अध्यास के कर्मकांड की जो विधि है वो प्रवृत्त नहीं होती। तो ऐसे मान लो कि एक स्वाभाविक अध्यास है और एक शास्त्र के द्वारा आरोपित अध्यास है। आरोपित अध्यास अंतःकरण की शुद्धि का साधन है नारायण, शास्त्रारोपित शास्त्र कल्पित। विहित जो अध्यास है वो अंतःकरण की शुद्धि में साधन है, और जो निषिद्ध अध्यास है या नैसर्गिक अध्यास है वो अकल्याणकारी है। नैसर्गिक अध्यास को 2 भाग में बांट देते हैं उसको काम करने के लिए। निषिद्ध भी अध्यास ही है और विहित भी अध्यास ही है, परंतु विहित अध्यास बाधक साधक है और निषिद्ध अध्यास जो है वो हमारी प्रगति में बाधक है। अच्छा, कि स्वर्ग काम या जयत, स्वर्ग की कामना हो तो जगह पर, इसका मतलब ये सबको यज्ञ करना चाहिए। अंतकरण शुद्धि के लिए यज्ञ करो। आप एक बात तो जरा अच्छी नहीं लगेगी पर कह ही देते हैं, ये जो चंदे से जो यज्ञ होता है ना, तो चंदा होने के बाद जो यज्ञ का फल है वो ढूंढता है कि हम किसके पास जाएं। तो वो अंधा हो जाता है। यज्ञ का फल ही अंधा हो जाता है। एक यजमान कर्ता होना चाहिए और कर्म का जो फल है वो कर्ता को मिलता है। यदि वो कर्ता उस कर्म फल को इस कामना से कि इससे लोक का कल्याण हो ईश्वर को अर्पित कर दे तो ईश्वर उससे लोक कल्याण करता है, हैं? परंतु धर्मार्थम अपि नहीं है, धर्म के लिए भी चंदा नहीं करना और जीवन यात्रा के लिए भी चंदा नहीं करना। शास्त्र में ऐसा निषेध आता है। तो भगवान का कोई उत्सव करना हो निष्काम भाव से, भगवत संबंधी उत्सव निष्काम भाव से करना हो, कोई कल न चाहे तो मिलजुल के संघीभूत, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है, संघीभूत होकर के उसको कर लेना चाहिए। अब देखो आपको ये बात सुनाते हैं कि ये कहते हैं कि जो स्वर्ग के लिए, माने ये हुआ ना कि सकाम हो तो यज्ञ करे, है ना, ब्राह्मण हो आठ वर्ष का हो यज्ञोपवीत करो, सोलह वर्ष तक कर लो, ये चलता है। परंतु यहां तो अभ्यास को स्वीकार करके किया गया है, तो इतना कह सकते हैं कि ये सिद्ध होता है कि देह से अतिरिक्त आत्मा है और वो स्वर्ग में जाता है, ये तो सिद्ध हुआ। परंतु इसमें वेदांत वेद भी आत्मा का तो वर्णन ही नहीं है, यज्ञ जागा भी करने के लिए वेदांत वेद भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो बोले वेदांत वेद भी आत्मा कैसा है, बोले असनायाद्यतीतम, न वो खाता है न पीता है। हे भगवान, तो जो असनायाद्यतीत है, देखो पहले ये विचार करो कि आत्मा कर्ता भोक्ता है कि नहीं। तो वेदांत की दृष्टि से आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, तो जब वो कर्ता ही नहीं है तो यज्ञ रूप धर्म का कर्ता हो करके स्वर्ग में कैसे जाएगा, और अभोक्ता है तो वहां फल कैसे भोगेगा, और अकर्ता है तो यहां कैसे करेगा, हैं? और अधिकारी तो है ही नहीं, वो अधिकारी तो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि यज्ञ में होते हैं, कोई नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अकर्ता। तो तीन बात का विरोध बताया। ये देखो ये संस्कृत में ये नियम है वो कि कोई बात कही जाती है ना तो व्यावृत्ति उसमें मुख्य लक्ष्य होता है। व्यावृत्ति, व्यावृत्ति माने किसी का निषेध हम करना चाहते हैं, किसी को हटाना चाहते हैं। यदि आप निषेध को नहीं समझेंगे तो वाक्यार्थ को भी नहीं समझेंगे। क्या हटाना चाहते हैं? बोले इन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का भेद आत्मा में नहीं है, अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदाम। ये क्यों कहा? लियो कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय यदि हो गए तो वो यज्ञ का अधिकारी हो गए, तो अधिकार विरोधात्। आत्मा तो न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, तो वो कौन सा राजसूय यज्ञ करेगा कि बृहस्पति सव करेगा? अच्छा, और भोक्ता तो है नहीं तो स्वर्ग काम क्यों होगा, तो क्या ज्योतिष सोम करेगा? अच्छा, अब देखो असनाया पिपासा, उसमें भूख प्यास है नहीं, तो हमको स्वर्ग में जाके अमृत पीने को मिले इसके लिए यहां यज्ञ करें, ये इच्छा उसको क्यों होगी, है? तो अधिकार विरोध क्या है कि आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, और यजमानत्व का भी विरोध है, कर्तृत्व ही नहीं है। अच्छा, और असंसारित्व, स्वर्ग में जाएगा ही नहीं, तो न तो ये स्वर्ग में जा करके भोग करेगा और न तो इसमें कर्तृत्व है, तो कर्तृत्व विरोध के लिए असनाया पिपासादि से रहित है और अधिकार विरोध के लिए ब्राह्मणत्वादि से रहित है और फल विरोध के लिए भोक्तृत्व से रहित है, जाएगा ही नहीं। जहां तुम कहते हो वहां जाने पर फल मिलेगा, वहां तो ये वेदांत वेद आत्मा जाएगा ही नहीं, क्योंकि जाना आना असंसारी है। संसारी आत्मा कहते, आत्मा को असंसारी बोलते हैं, तो संस्कृत में असंसारी शब्द का क्या अर्थ है कि जिसका संसरण न हो, सरके नहीं, एक जगह से दूसरी जगह न जाए, वो तो जो लोग आत्मा को देश से परिच्छिन्न मानते हैं वो आने जाने वाला मानते हैं, और जो लोग काल से परिच्छिन्न मानते हैं वो मरने जीने वाला मानते हैं, और जो द्रव्य से परिच्छिन्न मानते हैं वो ग्रहणं कृत्वागृतं के भेद मानते हैं, है ना। द्रव्य से परिच्छिन्न जो मानते हैं वो एक शरीर को जिलाने के लिए ऋणं कृत्वागृतं के भेद चार बात हो गए, है ना। और जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त देश कल्पना के साक्षी आत्मा को जाने आने वाला मानते हैं वो तो नरक स्वर्ग से छुट्टी नहीं मिलेगी, और जो काल परिच्छिन्न मानते हैं उनका जन्मता मरता रहेगा। तो वेदांत असंसारी, असंसारी माने न सरकने वाला। बोला एक आदमी ने पूछा, महाराज आत्मा किसको कहते हैं बता दें सीधे सीधे, कि जिसको तुम किसी हालत में छोड़ नहीं सकते अपने आप को, जिसको तुम सरका नहीं सकते हो, जिसका संसरण नहीं होता, उसका नाम आत्मा है। और संसार किसको कहते हैं, कि जिसको तुम पकड़ नहीं सकते, लाख कोशिश करो सरक जाएगा, है ना। जो सरक जाए तो संसार, और जो न सरके तो आत्मा। ये सड़क शब्द है ना, सड़क, ये सड़क सड़क, ये संस्कृत का सड़क है वो, जिस पर लोग सरकते रहते हैं, है ना। तो सड़क का सड़क हो गया, सरणी संस्कृत में सरणी शब्द है, करण रास्ते के लिए, रास्ते के लिए सरण शब्द है। तो आप असंसारी हैं, तो आप बताओ कि ऐसा आत्म तत्व क्या यज्ञ जागादि करने के लिए ऐसे आत्म तत्व के ज्ञान की जरूरत है। तो अकर्ता का उपयोग यज्ञ में नहीं है, अभोक्ता का उपयोग यज्ञ में नहीं है, ब्राह्मणत्वादी शून्य का उपयोग यज्ञ में नहीं है, और अधिकार विरोधाच। ये महाराज ये करे तो ये पावे फल स्वामित्व, महाराज इसको अपेक्षित नहीं है। तो ऐसा अब आत्मज्ञान वाली बात भी आपको सुना दें, आप जानना चाहते हैं। एक महात्मा के पास कोई गया हो, बोले कि महाराज हम बड़े दुखी हैं। अरे तू तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है भाई, काहे को दुखी है, सब बुद्धि की गड़बड़ी होती है। उनका महाराज मैं तो अज्ञानी हूं। वो बोले कि भले मानुष, मैं अज्ञानी हूं ये बात तो तू ही जानता है, और कौन जानता है। मैं अज्ञानी हूं ये तेरा एक ज्ञान ही तो है, तेरे ज्ञान से ही तेरा अज्ञानीपना प्रकाशित हो रहा है। आप इस नियम को तो जानते ही होंगे ना, कि जो जिसको जानता है वो उससे अलग होता है। ये नियम आप जानते हैं कि नहीं। जैसे आप घड़े को जानते हैं तो घड़े से जुदा है, वैसे आप शरीर को जानते हैं तो शरीर से जुदा है, वैसे आप अपने ज्ञानीपने को जानते हैं तो अपने ज्ञानीपने से भी जुदा है, और अपने अज्ञानीपने को जानते हैं तो अपने अज्ञानीपने से भी जुदा है। कैसे तूने कहा कि मैं अज्ञानी हूं, तू तो जैसे घड़े को जानता है वैसे अपने अज्ञानीपने को जानता है, तू ज्ञान स्वरूप है। तो बोले महाराज मैं अपने ज्ञानीपने अभिमान को देख के थर थर थापने लगता हूं। बोले अरे तू अपने ज्ञानीपने को भी जानता है, ये ज्ञानीपना और अज्ञानीपना दोनों अध्यस्त में होता है, बोला ब्रह्मज्ञान से दोनों बाधित हो जाता है। ब्रह्मज्ञान से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होता। ये जो लोगों को बहकाते हैं ना कि ज्ञान में अभिमान है, ज्ञान में अभिमान है, वो तो बेचारे अज्ञान जो है जानते ही नहीं कि ज्ञानाज्ञान क्या होता है, उनको बहकाने के लिए ज्ञानी में अभिमान होता है ऐसा बोलते हैं। जैसे ज्ञानी ज्ञान है अज्ञानीपने के अभिमान का दृष्टा है, वैसे ज्ञानीपने के अभिमान का भी दृष्टा है। ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों अध्यस्त में ही होते हैं, बोला दोनों ही अध्यस्त हैं। ज्ञानीपना अज्ञानीपने के अभ्यास की निवृत्ति के लिए ज्ञानीपना भी अध्यस्त है। और नारायण ज्ञान स्वरूप अपना जो आत्मा है उसमें